program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Mural poświęcony Stanisławowi Lemowi został odsłonięty w Katowicach. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021 na półmetku. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Obrzęd beatyfikacji miał miejsce podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Obrzęd beatyfikacji miał miejsce na początku mszy świętej. Kardynał Kazimierz Nycz poprosił: arcybiskup warszawski najpokorniej prosi Ojca Świętego Franciszka o włączenie w poczet błogosławionych Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, i matkę Elżbietę Róże-Czacką. A papieski delegat kardynał Marcello Semeraro w odczytanym liście ogłosił: my, papież Franciszek, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka byli odtąd nazywani błogosławionymi. Do świątyni w procesji wniesiono relikwie nowych błogosławionych, a obok ołtarza odsłonięto obrazy po prawej kardynała Wyszyńskiego, a po lewej matki Czackiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego to wielki dzień dla osób wierzących w Polsce. Prezydent dodał, że duchowny nie bez przyczyny jest określany jako prymas tysiąclecia. Żył w szczególnych czasach, trudnych czasach, jednych z najtrudniejszych dla Kościoła w Polsce, i przetrwał, i umiał sobie poradzić z trudnościami, przede wszystkim zachowując godność, bo to było niezwykle ważne. Zachowując wielką godność. W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział 7 tysięcy osób. Mural poświęcony Stanisławowi Lemowi został odsłonięty w Katowicach. Malowidło autorstwa Michała i Megii Kopaniszyn powstało na ścianie budynku przy ulicy 11 listopada 6 w dzielnicy Szopienice. Mural ma także drugą część, zaznacza Łukasz Kołębasiak z Katowice, Miasto Ogrodów, Instytucji Kultury imienia Krystyny Bochenek. Ale jeśli spojrzymy na tą ścianę na kamienicy przy 11 listopada 6, to tak naprawdę patrzymy na połowę tego muralu, a druga połowa tej niezwykłej kompozycji jest 400 km stąd, we Lwowie. Ponieważ to właśnie we Lwowie Stanisław Lem urodził się równo 100 lat temu. A ponieważ Lwów, miasto urodzenia pisarza, jest, tak jak Katowice, miastem kreatywnym UNESCO, Lwów w dziedzinie literatury, my w dziedzinie muzyki, więc postanowiliśmy połączyć siły. To, co widzimy na ścianie, to tylko część dzieła, dodaje Michał Kopaniszyn. Chcemy rozszerzyć ten mural jako projekt AR, czyli Argument Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość. Polega to na tym, że jeżeli ktoś przyjdzie z komórką i będzie podłączony do Face albo do Instagrama, to go automatycznie przerzuci w animację i chodząc z telefonem będziesz trakować tą ścianę i animacja ciągle będzie przyklejona do tego obiektu. Mural powstał z okazji przypadającego dziś stulecia urodzin pisarza i urodzin miasta Katowice. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021 na półmetku. Żołnierze rosyjscy ćwiczą m.in. w obwodzie kaliningradzkim, graniczącym z Polską i Litwą, oraz w obwodzie leningradzkim, graniczącym z Estonią i Finlandią. Z kolei na Białorusi manewry odbywają się głównie na poligonach w obwodzie brzeskim, blisko granic Polski i Ukrainy. Na poligonie kiryłowskim w obwodzie leningradzkim rosyjska armia trenowała rozbijanie grup zbrojnych pozorowanego wroga przy użyciu artylerii i dronów Orłan. Na innym poligonie łuskim pod Petersburgiem czołgi zachodniego okręgu wojskowego Rosji ćwiczyły strzelanie na odległość do 6 kilometrów. Na Morzu Bałtyckim ćwiczą rosyjskie okręty, a w obwodzie kaliningradzkim na poligonie Prawdińskiej żołnierze wojsk zmechanizowanych trenują strzelanie z czołgów, haubic i wozów opancerzonych. Z kolei białoruscy żołnierze sił operacji specjalnych wczoraj szkolili się w zajmowaniu wyspy i wyzwalaniu jej z rąk umownych bojowników. W akcję byli zaangażowani spadochroniarze i płetwonurkowie. Tegoroczne rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021 rozpoczęły się 10 września. Żołnierze szkolą się na 14 poligonach w obu krajach. Według strony rosyjskiej w ćwiczeniach, które potrwają do czwartku, ma uczestniczyć 200 tysięcy żołnierzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mińsk. A już teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Już niespełna godzina pozostaje do finału turnieju singlowego US Open. Wczoraj ekscytowaliśmy się dziewiczym zwycięstwem 18-letniej Brytyjki Emmy Raducanu, a dziś z kolei przed szansą na 21 triumf wielkoszlemowy stanie Serb Novak Djokovic. Po drugiej stronie siatki zadanie będzie mu utrudniał Rosjanin Daniil Medvedev. Utytułowany Novak Djokovic zagrał wyjątkowe miejsce w tenisowej historii, zgodnie piszą amerykańskie media. Serb będzie miał szansę zdobyć klasycznego wielkiego szlema, czyli wygrać w ciągu roku 4 najważniejsze turnieje. W dziejach tenisa ta sztuka udała się tylko 3 razy, przypomina telewizja ESPN, która w Stanach Zjednoczonych transmituje US Open. W tym roku w zawodach spod znaku wielkiego szlema Djokovic wygrał już kolejnych 27 spotkań. Z kolei dla starającego powstrzymać się Serba Rosjanina Medvedeva to w karierze będzie trzeci wielkoszlemowy finał. Dotychczas nie udało mu się jeszcze wygrać pojedynków tej rangi. W tym roku na przykład w finale w Australian Open przegrał właśnie z Djokovicem. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W audycji Trzecia Strona Medalu zapowiadał wielki mecz. Szykuje się mecz epicki i wydaje mi się, że to spotkanie przebije ten półfinał pięciosetowy ze Zwieriewem. Mam takie wrażenie, coś mi mówi jakiś głos wewnętrzny, oby. To był komentator Eurosportu Lech Sidor i mówił to w audycji Trzecia Strona Medalu. A w Polsce stygniemy po przygodach reprezentacji w kwalifikacjach do Mundialu przy akompaniamencie wydarzeń ekstraklasowych. Raków Częstochowa do przerwy prowadził 2-0 z Lechem Poznań, by ostatecznie przed własną publiką zremisować 2-0. Wcześniej Piast Gliwice przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1, a Wisła Kraków zremisowała z Lechią Gdańsk 2-2. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym grali również koszykarze. Legia Warszawa pokonała twarde Pierniki Toruń 105-68. Drużynę chwalił Łukasz Koszarek. Naprawdę świetnie graliśmy, bardzo dużo celnych rzutów za trzy, bardzo dobra ofensywa. No naprawdę ciężko zagrać lepiej, natomiast to dopiero drugie spotkanie i absolutnie nie możemy wpadać w jakiś tam super zachwyt. Wcześniej Stal Ostrów ograła Śląsk Wrocław 83-74, a w finale żużlowej Ekstraligi pojedzie Sparta Wrocław, która w rewanżowym meczu półfinałowym odprawiła z kwitkiem Unię Leszno 47-43. W pierwszym meczu, przypomnę, wrocławianie wygrali 49-41. Właśnie powinien zaczynać się mecz o brązowe medale Mistrzostw Europy w koszykówce 3-3. Polacy po porażce w półfinale z Litwą 10-19 mierzą się z Rosją. Wyniki jutro o poranku. Tymczasem spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmur ma przebywać we wschodniej połowie kraju, na północy oraz na terenach podgórskich. Tam też więcej opadów. Burze nadal będą mogły występować na południowym wschodzie oraz w województwach śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. 18 stopni na północy, 22 w centrum, 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert jest cool. Profesor Andrzej Szczerski. Kongres Polska Wielki Projekt pomyślany jest jako forum debaty o modernizacji Polski, ale widzianej z perspektywy środowisk konserwatywnych. 17, 18, 19 września. 11 Kongres Polska Wielki Projekt. Część druga. Polska, Europa, przemiany. Patroni medialni: Polska Press, Audytorium 17, Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci Polskiego Radia oraz Polskie Radio 24. Oglądaj na www.polskawielkiprojekt.pl i w mediach społecznościowych. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 11 minut już po 21. Nadzieję, że Państwo po drugiej stronie. Mówię dobry wieczór. Za konsolety Michał Jakubik, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Rozpoczynamy Ciemną Stronę Mocy, jak co niedziela o tej porze ostatnio. A jak Państwa bardzo dużo, to będzie trzeba w dwa samoloty, a może nawet i w trzy samoloty. A może niektórzy nawet łódką dopłyną, a niektórzy autobusami spoza Nowego Jorku. Tak, kontynuujemy dzisiaj naszą wycieczkę do miasta, które nigdy nie śpi. Tak jak zapowiadałam wczoraj, a dziś sięgniemy nie tylko po tych artystów, którzy urodzeni w Nowym Jorku, ale również po te utwory, które o Nowym Jorku napisane, zaśpiewane i chwytają za serce. Tak jak na przykład I Can See New York, Tori Amos, która nam się oczywiście dzisiaj pojawi. csm@polskieradio.pl. Adres mailowy do audycji. Ciepło zapraszam na grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i na stronę na znanym portalu Przyczajona w Eterze. To chyba tyle, bo tutaj straszne zamieszanie w metrze. Głośno jakoś tak z Harlemu przenosimy się na moment na Manhattan, a tylko na chwilkę. Taking the chance. Why not fly? Why not try this constant game I play to stay high? But all is just a state of mind. All is reality of your choice. Constant evolution, constant adaptation, constant state. Moving nowhere. Footsteps, silence is loud. Kindness is brave. Wisdom is long. Loving is necessary. I need it. We need it. Searching. Looking for satisfaction. It is nowhere. It is everywhere. Pleading, pleading, praying for God to come. What are we waiting for? Why are we so afraid of taking charge? But it's always changing. Always. In the constant state of going nowhere. We all have demons to battle, roads to walk, crosses to bear, mistakes and sins, candles and their steady glow, water and its constant crash, endless horizon, rocks of times long gone, still strong, still here, and so are we. Here we are, forever, the constant state of going nowhere. Constant state of going nowhere. Constant state of going nowhere. Constant state of moving nowhere. Constant state of moving New York City. Thank you. Feels so appropriate. So appropriate. Streets of New York i koncertowe wykonanie tego utworu. Oczywiście, że Anisia Kiss z przytupem wielkim rozpoczęliśmy. Anisia kilkakrotnie nawet grała na Times Square w Nowym Jorku. Gil Scott Heron przed nami. Co prawda państwo mogą myśleć, bo tak jest wszędzie podane, że urodził się w Chicago, bo urodził się w Chicago, ale to tylko pewnym zrządzeniem losu pochodzi z Nowego Jorku i jak tylko był malutkim chłopczykiem, to do Nowego Jorku wrócił, by wychowywała go jego mama. Tak dzisiaj będziemy do północy między artystami, którzy urodzili się w Nowym Jorku albo są związani z Nowym Jorkiem od dzieciństwa, albo są związani z Nowym Jorkiem karierowo, albo napisanie o Nowym Jorku tak przepiękne utwory, że tak jakby tak naprawdę byli Nowojorczykami. Tak, Sting również nam się pojawi, czyli Englishman in New York. Okay. Okay. Okay. Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Okay. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Bad city living ain't all. It is cracked up to be. Yeah, see, I need to go home and slow down in Jackson, Tennessee. Yes, I lay down, I stopped and tried to take it on in. Yeah, lay down, and tried to take it on in. Yeah, they got 8 million people and I didn't have a single friend. Don't you know, New York was killing me. Yes, I was standing in dying, and New York was killing me. Seemed like I need to start over and go back home in Jackson, Tennessee. Lord have mercy, mercy on me. Yeah, Lord have mercy, have mercy on me. Tell him to bury my body back home in Jackson, Tennessee. Need to be back home, yeah. Born in Chicago, but I go home to Tennessee. Yeah, I'm born in Chicago, but I tak by było. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why most kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep, and I've been trying. And all the old ladies, they're all on their way to church. You're going to church? I bet you will not be alone. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house, they shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no fix. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I've been looking for a kiss. I didn't come here looking for no fix. I know I've been hauling booty all night long. Just a looking for a kiss. Looking for a kiss. I grupa, no tu zdecydowanie nie może być pomyłki, New York Dolls, założona w Nowym Jorku w 71 roku, 3 lata zanim chłopaki na Queensie się spotkali i założyli grupę Ramones. Get down on her knees. All that's how it begins. She'll

Do Toma i Jerry'ego, czyli do Simona & Garfunkla. Wrócimy oczywiście w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce, zdecydowanie nowojorskiego wydania. A teraz, no, 20 kilka lat do przodu. Beastie Boys, Hey Ladies, później Open Letter to New York City, a później Public Enemy. To wszystko w Trójce przed godziną 22. Touch that door, we don't get no one calls in. Your old lady left you and you went insane. uwagę, brother. Listen, all you New Yorkers. Brooklyn, Bronx, Queens, Staten, czyli Staten Island i oczywiście Manhattan. Beastie Boys, którzy zamieszani w latach 80. w kotle muzycznym, o i bardzo, bardzo całe szczęście, że z punk rocka przenieśli się na hip-hop w 83 roku. A największą sławę przyniosło im, co ciekawe, przyniosła im trasa koncertowa z Madonną. Tak samo zamieszani jak jedna z najważniejszych grup hip-hopowych z Nowego Jorku, chociaż pochodzą z Long Island, to absolutnie uznajemy ich za Nowojorczyków. Public Enemy. The poster, New York poster. paper cause I smack that girl. She's the mother of my kids I took around the world. Disagreements happen to couples when they share a bond. You shouldn't try to drown your subjects in a duck pond. If you're gonna cover stories about people's worries, cause mother with the cover cause it don't bring glory. It only brings agony. Ask James Cagney. He beat up on a guy when he found he was a fagney. Cagney is a favorite, he's my boy. Cause he don't drive around, he's a real McCoy. Yeah, you tell him, Flame. We got to let him know. Here's a letter to the New York Post, the worst piece of paper on the East Coast. Matter of fact, the whole state's 40 cents in New York City, 50 cents elsewhere. It makes no goddamn sense at all. America's oldest continuously published daily piece of bullshit. Flavor Flav is the one that makes the Post money. Writers make embarrassing headlines funny. Trying to undress my past, though it's naked. Won't stop Flavor from selling all the records. Europe, Asia, to the streets of New York. Flavor Flav, known for his finesse talk. Doing too good for the Post. Public enemy, rap star, beast lover. With the headline of a fucked up cover. Out the pot to the plate. New York Post, get your story straight, motherfucker. It always seems that they make our neighborhood look bad. Here's a letter to the New York Post. Yo, ain't worth the paper it's printed on. Founded in 1801 by Alexander Hamilton. That's 190 years of continuous fucked up news. Yo, one can play the game, two can play the game. Yo, Flame, read on. Can't forget you either, Jet. Flavor Flav is your best jet yet. My own people own the book business. Wrote on faith of value business. Should have checked with me before you wrote it. Got it from another source and quote it. Put it out like the New Year fall drop. In every beauty parlor and barber shop. Flavor Flav, world renowned. Can't keep a man like Flavor down. Yo, Jet, be a good host. Don't print bull like the New York Post. Oh, look like somebody slipped up here. Well, anyway, here's a letter to the New York Post. Black newspapers and magazines supposed to get the real deal from the source, y'all. Sorry, Jet, you took the info straight out of the Post. Birds just like toast. So when it comes down to getting the facts straight about the P.E., get your shit correct. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Fight the power! Fight the power!